Van de allermooiste nummers van natuurlijk Annie Lennox. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een mooi nummer uit 1992. Door de Why, natuurlijk. Dat allemaal om je oren zo'n beetje te verwennen aan het einde van zo'n dag. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek. Dus maak je geen zorgen. Je oren worden ontzettend verwend. De komende, ja, het is nog 50 minuten. We hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Er is bijvoorbeeld iets heel bijzonders. Er is een leespakket gender. Van Schiedams Lef. Een soort nijntje. Een soort voorleesboekje. Dat gaat over transgenders. En hoe leer je daar mee omgaan. Althans de kinderen. Verder vandaag een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de kleine gemeente. Waar wil je werken? Waar wil je ambtenaar worden? Je hoort het zo meteen. En Carolien Sikkink zocht een, ja, wat zullen we zeggen, een meisje van Vermeer. Voor haar camera, denk ik. Je hoort het allemaal hier. In deze prachtige aflevering van De Late Avond. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Compromise. isolation. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. She's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. De Lovin' Spoonful, hier de late avond. En Daydream. En Phil Collins ervoor met Separate Lives hier in de show. We gaan het hebben over een boekje. Ja, eigenlijk een leermethode van Schiedams Lef. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een lespakket voor gender en er is een soort Nijntje voorleesboekje. Dat ligt hier bij me in de studio. En ik denk, ja, waar gaat het over? Is dat dan anders dan de gewone Nijntjesboekjes? Nou, ik denk het wel. Maar ik ga het vragen aan Sandy Cadolus. Sandy, welkom. Dank je. Een boekje, lespakket gender en een voorleesboekje. Ja. Ja, leg eens uit. Wat is de bedoeling? Leg eens uit. Wat is de bedoeling? Nou, ik ben medeoprichter van Schiedams Lef. En wij hebben lesmateriaal over diversiteit. Mm-hmm. En wij werden gebeld door een moeder die had vragen of wij lesmateriaal hadden over genderdysforie. Dus iemand die transgender is. Yeah. En mijn collega Caroline Kruis had al een boek geschreven vanaf 10 jaar. Maar dit kindje was 6. Dus toen kwam eigenlijk het idee om een prentenboekje te maken over een meisje wat zich een jongen voelt Ja. En over een jongen wat zich een meisje voelt. Dus dat heeft mijn collega geschreven. Ja, want ik heb en daar hebben we leuke tekeningetjes bij gemaakt. Ja, zeker wel. Ik heb hier het boekje voor me. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar Stefan, die heeft een rood jurkje aan. Ja. En Katie heeft een stoere broek met een stoere t-shirt en schoenen en zo. Dus dat geeft duidelijk weer dat het ook andersom kan zijn. Ja, en in het boekje wordt dan eigenlijk uitgelegd, bijvoorbeeld Stefan heeft een jurkje aan en dan is er een meisje die zegt dat is raar. En dan gaat de juf uitleggen dat er ook wel eens meisjes zijn met blauwe hersenen of jongens zijn met roze hersenen. Oh. Dus dat je wel eens gewoon het verkeerde geslacht kan hebben. Ja, precies. En op een nijntje, het is natuurlijk niet een nijntje, maar het is wel heel simpel geschreven, heel leuk geschreven om het aan jongere kinderen uit te leggen. Ja, nou kan ik me voorstellen dat mensen denken, jongere kinderen, moet je die daar mee confronteren? Ja, nee, dat snap ik dat je dat denkt. Maar als je kijkt naar alle transgenders, 25% van alle transgenders weet dit vanaf zeer jonge leeftijd. Ja, ja. Dus daar moeten we nog aan wennen. Dus daar moeten wij nog aan wennen, de volwassenen. Maar er zijn dus echt gewoon kinderen die dit vanaf jaar of 3 echt gewoon voelen dat zij het andere geslacht zijn. En je kan er nu ook over praten, want het wordt toch meer bespreekbaar. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. Dat boekje helpt erbij? Ja. Hoe gaat het boekje ingezet worden? Het boekje is nu zeg maar verkrijgbaar via Schiedams Lef. Maar we willen in de toekomst ook dat we daar ook gewoon... We hebben nu een lefkist voor het basisonderwijs. En dat die daar ook in opgenomen wordt. Nu is die eigenlijk meer op aanvraag voor mensen die te maken hebben met een genderkind. Kan een gezin zijn, maar kan ook school zijn. Ja, het kan een gezin zijn, kan een school zijn. Want naast het boekje, in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland en het PAN-fonds, daar hebben we geld voor gekregen, hebben we lessen erbij gemaakt. Maar we hebben dus ook een soort wegwijzer gemaakt. Van stel, je hebt een kind wat een genderkind is. Wat moet je dan allemaal doen als ouder zijn? Want er komt heel veel op je pad. Ja, en daar kan je die ouders bij helpen. Dus. Daar kunnen wij de ouders wegwijzen in geven. Nog even over die stichting Schiedams Lef. Dat is een stichting die is opgericht om... 5 jaar terug zijn Caroline Kruis en ik samen Schiedams Lef begonnen. Omdat de gemeente Schiedam was regenboogstad. Mm-hmm. Dus die hebben aandacht voor de LHBTI'ers. Dus de lesbi, homo, bi, transgender, intersexe mensen. En er was er eigenlijk helemaal geen lesmateriaal voor het basisonderwijs. En wij kwamen allebei uit het onderwijs. Ontwikkeld. Dat hebben jullie ontwikkeld. Ja, dat is, dus, dat is de reden. De reden dat het zo is. Ja. Het boekje is er. Ja. Verkrijgbaar bij? Schiedams Boekhuis. Mm-hmm. En verkrijgbaar via onze website. Ja. En dan is Schiedam een gemeente die het gender, hoe moet je dat zeggen, groot in het vaandel heeft staan. Ja, ja. Vlaardingen ook. Diversiteit, dat is het goede woord, zocht het even. Ja. En Vlaardingen ook inmiddels. Ja, Vlaardingen is ook begonnen, die is ook een regenboogstad geworden. Dus we zijn ook in gesprek met de gemeente Vlaardingen om lessen te gaan geven op scholen hier zo in de gemeente. Ja. En zijn alle scholen daartoe bereid of zijn er nog wat mensen die daar moeite mee hebben? Ze denken heel vaak dat je homolesjes komt geven, maar wij geven geen homolesjes. Het gaat erover dat er ook gezinnen zijn met 2 moeders, 2 vaders, maar dat je ook gewoon, het gaat er eigenlijk vooral om dat je jezelf moet zijn. En bespreekbaar maken van alle verschillen en overeenkomsten die er zijn. Want die zijn er natuurlijk ook. Ja, er zijn heel veel. Plak geen etiketten op. Nee, en weet je, er is gewoon heel veel diversiteit in de wereld. En daar vragen wij aandacht voor. En als je het weet, dan accepteren mensen dat ook veel meer. En via dit boekje is de aandacht voor kinderen in ieder geval gewekt om daar eens met elkaar over te praten. Ja. En hoe zijn jullie te bereiken? Via www.schiedamslef.nl. Sandy Cardolis, medeoprichter van de stichting Schiedams Lef. Dank je wel voor het gesprek. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le carretier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens,

Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Prachtige muziek van Neil Diamond. Daar mag je mij midden in de nacht voor wakker maken. Moet je niet doen trouwens, daar word ik heel zagrijnig van. Maar deze muziek vind ik wel lekker. Neil Diamond dus, Love on the Rocks en Yves Montand, La Chansonnette, zo heerlijk rustig. In het ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over kleine gemeenten en wil je daar wel werken? Je hoort dat zo meteen. Na Helen Reddy, You and Me Against the World. Tell me again, mommy. You and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. When all the others turn their backs and walk away, you can count on me to stay. Remember when the circus came to town and you were frightened by the clown? Wasn't it nice to be around someone that you knew? Someone who was big and strong and looking out for you and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. I always felt that God was on our side. And when one of us is gone, and one of us is left to carry on, then remembering will have to do. Our memories alone. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Als u nu naar me luistert, brave meneer, lieve mevrouw, is de kans groot dat u in een kleinere gemeente woont. Dat heeft te maken met de locatie van de zenders die de late avond op hun programma hebben genomen. En zo'n kleine gemeente is dan een samenstel van een aantal dorpen met minimaal 15.000 tot 20.000 inwoners. Want door de vanwege de provincie afgedwongen fusiegolven zijn er bij ons in de streek geen echte kleine gemeentes meer. Gemeentes zoals Piershill of Bergse Hoek. Maar goed, dat is oud zeer, daar wil ik het niet meer over hebben. En dat ze nooit aan Lansingerland hadden moeten beginnen, dat is van later. Zorg, dat is wat anders, niet voor vandaag. Het kost die kleinere gemeentes steeds meer moeite, lees ik in het AD, om aan voldoende personeel te komen. Want het jonge talent probeert het liever meteen bij Dordt, Rotterdam of Den Haag. Daar zijn de loopbaanmogelijkheden immers groter. Daar breng je het vanzelf sneller verder, denken ze. Poen is nu eenmaal belangrijk in een tijdvak van onbetaalbare woningen. Het is mijn bedoeling, waarde luisteraars, om u van deze gevaarlijke misvatting af te helpen. Als u zelf nog jong bent en een loopbaan bij de gemeente overweegt, kunt u er misschien iets mee doen. Of anders hebt u wel een zoon of dochter, een neef of nicht die u van een vreselijke misstap en een leven vol ongeluk kunt afhouden. Begin nooit bij een grote gemeente. Stroom in als je een leidinggevende functie van enig gewicht kunt krijgen, maar blijf verder zoveel mogelijk van de echt grote stadskantoren weg. Je komt dan binnen in een grote organisatie die je inzet voor het uitvoeren van een of andere deeltaak, en dat is het dan. Je bent een onbetekenend radertje in een gigantische machine. Je kunt nauwelijks om je heen kijken. Je zit onderaan in een hiërarchie van onderknuppels, onderknuppels, knuppels, bovenknuppels en echte bobo's, waar het moeilijk is om op te vallen. Behalve negatief. Je hebt in je ratrace naar de top ook nog eens heel veel concurrentie. De kans dat je éénoog bent in een land van blinden is buitengewoon gering. En de kans dat de onderknuppels jouw talent vooral als een bedreiging voor hun eigen positie zien, is groot. En dan ben je ook nog omgeven door tal van mensen die minstens even goed zijn als jij. Bij een kleinere gemeente ligt dat anders. Daar is het ambtenarenkorps ook veel geringer in omvang. De gemeentelijke organisatie is overzichtelijk. Het is gemakkelijk om over interne schuttingen heen te kijken. Je takenpakket zal waarschijnlijk breder zijn, de afdeling waar je werkt kleiner. Het gaat over de voorstraat natuurlijk en niet over de koolsingel, maar de kans dat jij persoonlijk het verschil kunt maken in een of ander project is veel groter dan in Rotterdam en Den Haag. Als jong talent kom je bij een kleinere gemeente meer tot je recht. Je zult ook eerder in staat zijn dingen tot stand te brengen die je echt op je eigen konto kunt schrijven. Je krijgt eerder grotere verantwoordelijkheden. En daar maak je dan gebruik van als je elders naar een betere functie solliciteert. Kijk, deze projecten heb ik uitgevoerd. In een grote gemeente maak je dan al gauw deel uit van een of andere van boven strak aangestuurde groep. Je krijgt geen of nauwelijks verantwoordelijkheden. Je hebt maar te doen wat er gezegd wordt. En daarom, lieve mensen, zou ik, als ik nu een twintiger was, juist naar een leuke functie zoeken bij een kleinere gemeente. Vanwege mijn levensgeluk en mijn loopbaanskansen op de wat langere termijn. De Koolsingel of het IJspaleis zijn van latere zorg, die komen wel of niet. Als ik eenmaal gehecht ben aan mijn medesliedrechters, mijn Zuidplassers, heten ze al Zuidplassers, die lui tussen Nieuwekerk en Moerkapelle, of mijn Midden-Delftlanders. Als ik mijn lot met zo'n gemeenschap verbonden heb, als ik er mijn hart aan heb verloren en daar mijn leven betekenis wil geven, omdat je echt door je omgeving nog gezien wordt, letterlijk. Eerlijk waar, mensen, ga werken bij een wat kleinere gemeente. Taal niet naar Rotterdam, Den Haag of Dordt niet toe. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zei, er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monica die woont nu voor een tijdje bij haar moeder op een kamer. En toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer 7. Dat was het huis van Monica, maar niemand wist of ze was gebleven. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was.

Robbie Dupree. Tuurlijk. En wat hoorde je ook weer? Oh ja, Steal Away. En Circus Custers. Een ontroerend lied. Alweer uit 1987 hier in de late avond. Jordan Monica. Zometeen gaan we het hebben over... Ja, iemand die het meisje van Vermeer zoekt. Voor foto's natuurlijk. Tja, je hoort dat zo meteen na Whitney Houston. All the Men I Need. Voor de kunsten, zou je kunnen zeggen, hier in de show. Na Whitney Houston. Prachtig nummer. Ik heb aan de telefoon Carolien Sikkink. En ze zoekt naar hedendaagse meisjes van Vermeer. Hoe dat precies in zijn werk gaat te vragen. Carolien, je bent fotografe. Ja. En Vermeer is een schilder. Ja. Dus jij maakt foto's, maar die hebben te maken met die schilder Vermeer, hè? Ja, en fotografie is in feite ook schrijven met licht. Dus, ja, dat deed Vermeer ook. Ja. Dus ja, daar is de overeenkomst ook al. Ja, en Vermeer heeft heel veel meisjes en vrouwen geschilderd. Ben je daardoor geïnspireerd geraakt? Nou, ik ben met name geïnspireerd geraakt door zijn lichtgebruik. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk al vanaf de opleiding, omdat licht is gewoon zo ongelooflijk belangrijk in het benadrukken van je onderwerpen om een bepaalde sfeer te creëren. En eigenlijk, ik denk ook dat elke beeldmaker enigszins beïnvloed is door, zeker als je uit Nederland komt, door de Hollandse meesters. Ja. En dan natuurlijk Rembrandt en Vermeer. En Rembrandt was dan met groot contrast de clair obscuur en Vermeer een meester in meer poëtische belichting, zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. En heb je dat in die foto's kunnen vangen? Ja. Ja, in feite. Het was natuurlijk even zoeken ook naar de juiste belichting. Zeker voor de meiden met de parel. Want ik heb heel veel meiden met de parel. Ja, want je bent wel uitgegaan van het meisje met de parel, hè? Nou, ik ben uitgegaan van de schilderijen van Vermeer. Maar ik kon natuurlijk niet om het meisje heen. Nee, want dat is het beroemdste schilderij. Ja. Maar ik ben begonnen met het melkmeisje. Mm-hmm. Ik denk dat die wel als tweede het bekendst is. Maar ook allerlei andere schilderijen heb ik gedaan. Maar ja, het meisje moest er natuurlijk in. Ja, ja, zo is dat. Ook met een parel dan natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, met allerlei soorten parels. Maar het is niet mijn bedoeling geweest om er een verkleedpartij van te maken. Dus ze hebben gewoon de kleding van nu aan. Van wat je nu in de winkel ziet en hoe ze nu lopen. Mm-hmm. En dan in dezelfde uitsneden en belichting enzovoort. Maar voor de rest is de look en feel van Vermeer is wel heel duidelijk voelbaar daarin. Ja, ja, want je kan wel zien dat het met Vermeer te maken heeft dan. Want als je dan een 20, 21 jaar zo'n kleding hebt, dan moet je wel even terugredeneren naar die oude schilderijen, toch? Nou, ja, dat vond ik juist zo ongelooflijk leuk. Dat hoeft dus blijkbaar niet. Nee, nee. Want op het moment dat je... Er ontstaat iets magisch op het moment dat je dus gebruik maakt van dat licht. Dan linkt het zo naar het originele schilderij. En als je dan ook de perspectieflijnen en de compositie hetzelfde houdt, dan maakt het in feite niet meer uit wat iemand aan heeft. Ja. Je hebt de expositie in het Vermeercentrum in Delft, hè? Ja. Daar hangen al die 35, ik dacht 35 schilderijen. Tenminste, niet de echte, maar wel goed nagemaakt, zeg maar. Is dat nou duidelijk dat dat met Vermeer te maken heeft? Heb je het zo opgesteld dat die relatie er is? Ja, ik vind hem overduidelijk. En het zijn dus 35 meiden en jongens trouwens met een parel. Dat is ook zo grappig, want het maakt dus ook niet uit of je er een jongen tussen doet. Je zegt gelijk, het is namelijk zo'n iconisch beeld wat iedereen wel ergens in zijn achterhoofd heeft. Ja, ja. Dus op het moment dat je daarmee gaat spelen en dan wel bepaalde dingen hetzelfde laat, zoals de parel en zoals de uitsnede en zoals de belichting, dan zegt iedereen van, hey, dat is het meisje met de parel. Ja, ja, ja. Of het een meisje of jongen is, maakt dan niet uit. Wat ik ook heb gedaan, dat is misschien ook nog wel even heel leuk om te vermelden, is dat het dus niet zomaar in die overige schilderij is dan ook echt in bepaalde settingen gefotografeerd. Maar ik heb niet een hele set gecreëerd. Ik ben echt op plekken gaan fotograferen wat te maken had met Vermeer. Ja, en daar heb ik het gefotografeerd. Ja. Tot wanneer is de expositie te zien? Nou, de hele zomer. In het Vermeercentrum aan de Voldersgracht 21 in Delft. Ja, dankjewel voor dit gesprek en deze informatie over Vermeer. En heel veel succes nog met het vervolg wat je doet. Want het zal niet de laatste foto zijn die je gemaakt hebt. Nee, ik ben er aardig door geïnspireerd. Dus ik blijf nog wel even lekker doorgaan zo op deze voet. We horen graag hoe het verder gaat met andere kunstenaars en zo. Dankjewel voor het gesprek. Oké, bedankt. I hope the day will be a lighter highway for friends I found on every road. Can you ever think of any better way for the lost and weary travelers to go? The people know. Van mijn favoriete nummers in de show. Elton John en Friends. Goed, het zit er weer op voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, zelfde tijd. En dan zit hier Bert de Wolf. Check intussen onze website. Interessant. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Niet een klein beetje vanuit Rotterdam of zo. Nee, vanuit de hele regio. www.delateavond.nl. Maar ga ook gerust naar onze Facebookpagina. Volg ons daar. Dan weet je ook wat er in de show zit. Iedere dag opnieuw. Maar je kunt ook kijken op Twitter en LinkedIn. Goed, tot besluit van de show vandaag. Heather Nova. Rewild me. Mooie nacht. Feel wonder. from the failures I'm gone. No slave to the longing.